karşılıklarını onların tahmin edemeyeceği bir şekilde, onlara bildirilmemiş bir şekilde sabredenlere karşılıkları, ecirleri verilir diye buyuruyor Allah Teala. Yani sabrın karşılığını Allah Teala ne yapmamış? Sınırlandırmamış. 1 ile 10, 10 ile 700 değil. Yani mükafatı çok büyük. Burada da bir musibete sabrın mükafatı açıklanıyor bu hadis-i şerifte. Allah Teala buyuruyor ki mümin bir kulumun safisini, ne demek safiye? Safi. Seçtiği dostunu, arkadaşını dünyadan aldığında, yani onun ruhunu kabzettiğinde, canını aldığında o mümin kul sabrederse ve bu sabrını ihtisap ederek, ecrini Allah'tan, sevabını Allah'tan bekleyerek sabrederse, ihtisap ederse bu mümin kulumun karşılığı, mükafatı nedir diyor Allah Teala? Cennettir. Yani ölüme sabretmek, bir insanın arkadaşının, dostunun, akrabasının, yakınının ölüm haberini duyduğunda ona sabretmesi ve bu sabrı bir musibet olarak görüp ona ihtisap etmesi, ecrini, sevabını Allah'tan beklemesinin karşılığı Allah Teala'nın da müjdeleyip haber verdiği gibi ne arkadaşlar? Cennet. Diğer hadiste ise an Ayşe radıyallahu anha enneha se'elet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anit ta'un. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet ediyor müellif rahimahullah. Ayşe radıyallahu anha Nebi aleyhissalatü vesselam'a soruyor. Diyor ki ta'un hakkında soru soruyor. Ta'un. Alimler diyor ki ta'un yani iki türlü de açıklanabilir. Bir özel bir hastalık olan veba olarak da açıklanabilir. Genel manada böyle toplumu saran, o bölgenin insanlarını sarıp kuşatan yaygın hastalıklara da ne denebilir? Ta'un denebilir. فَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَى Allah-u Teala, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu vebanın, bu hastalığın Allah tarafından insanlığa azap etmek için, Allah'ın insanlara azap etmek için göndermiş olduğu bir azabı olduğunu söylüyor. Bir cezası olduğunu söylüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani bunun bir azap olduğunu haber veriyor. فَجَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Ancak aynı zamanda bu İnsanların geneline azapken müminler için özelde bir rahmet. Onlar için bir rahmet. فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şayet diyor bir kul, bir mümin kul bu tauna denk gelirse, bu taunun bulunduğu yerde ona kendine bu taun, bu veba, bu hastalık denk gelirse ve o bulunmuş olduğu bölgede kalır, çıkmaz ise ki Aleyhisselatü Vesselam'ın başka rivayetleri de böyle bir emri var. Duyduğunuz zaman bir yerde veba, hastalık var, oraya ne yapmayın diyor? Gitmeyin. Oradaysanız oradan çıkmayın. Bugün de modern tıpta biliyorsunuz artık karantina denen bir şey var. Oraya gidenleri dışarı çıkarmıyorlar. Oraya giden insanları özel dezenfekte ediyorlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor. İşte bir kul veba hastalığının ya diğer bir umumi başka bir hastalığın bulunduğu yerde kendine denk gelir, bununla karşılaşır ve orada kalırsa ve bunu sabrederek ve ihtisap ederek karşılığını Allah'tan bekleyerek başa bir musibet gelmiş, bela gelmiş, ne yapacaksın? Ve ennehu la ya'lemu ennehu la yusibu illa ma ketaballah ve bilirse ki kul şunu da bilerek Allah-u Teala'nın ona yazmış olduğu, takdir etmiş olduğu şeyden başkası başına gelmeyeceğini bilirse ve bunu bilerek sabır eder ve ecrini karşılığını Allah'tan beklerse اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيدِ Onun diyor mükafatı, karşılığı ne olur? Şehidin sevabı, şehit karşılığı olur. Burada da görüyorsunuz sabrın önemi ne kadar büyük. Bir tarafta cennet, bir tarafta ise ne? Şehadet. Enes radıyallahu anh قال, dedi ki semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Allah Resulü'nün şöyle derken işittim dedi. İnna Allah azze ve cel قال اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِهِ بِحَبِيبَتَيْهِ diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu aktarıyor. Ben diyor kullarımdan birisini o iki sevgi, o iki sevdiği şey ile nedir bu o iki sevdiği şey? Hadisin devamında gelecek ravilerden birisi şerh ediyor, açıklıyor o iki sevdiği şey nedir, kulun iki sevdiği şey. Diyor ki Allah-u Teala ben kulumun o iki sevdiği şeyi, kulumu o iki sevdiği şeyle imtihan edersem ve kulun da o imtihan ettiğim o iki şeye kaybettiğinden dolayı sabrederse, ben onlara karşılık olarak kuluma ne veririm diyor? Cenneti veririm. Hadisin devamında Ravi diyor ki yuridu aynayhi. Allah Resulü, Allah Teala o habibeteyhi, kulun iki sevdiği şeyle neyi kastediyor diyor? Şerh ediyor burada gözünü. Çok büyük bir mükafatı var. Yani kulu bilecek arkadaşlar, başa gelen bir musibet, yani öyle ya bu nereden geldi başımıza? Allahu Ekber, ne yaptık biz? Elbette yani kendi günahını arayacaksın, altında bir sebep arayacaksın ama tevekkülün Allah'a olacak. Bunu yazanın, takdir edenin Allah-u Teala olduğunu ne yapacaksın? Bileceksin ve bunun karşılığında sabredeceksin. Yani bunlar çok önemli mükafat ve müjdeler. Yani cennet mükafatı, cennet öyle bir yer ki hepinizin bildiği üzere Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? لَمَوْضِعُ صَوْتِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Cennette diyor sizden birisinin asasının, sopasının, kırbacının o bulunduğu, kapladığı yer dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha değerli. Yani cennet böyle bir yer. Bizlerden birisinin oradaki cennetteki o asasının, o sopasının, o kırbacının, o kapladığı o mesela küçük yer var ya, bir metrekareden daha düşük, santimetreyle hesap edilen yer, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Niye? Çünkü dünya ve dünyanın içindeki her şey nedir arkadaşlar? Fanidir. Gelip geçicidir. Bir gün bitecek. Ne olursa olsun, bağlar, bahçeler, hazineler, saraylar, ancak cennet var. Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle. O yüzden o cennetteki o kadar o küçük yer dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı. Onun için insanın talebi, gözüne hedef olarak koyduğu Allah'ın rızası ve cennet olacak. Orayı kazanmak için çabalayacak. Orayı kazanmak için amellerinde yarış yapacak. Diğer kullarla yarışa girecek. Rekabete girecek. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği yer ve gökler kadar olan cennete doğru ne yapın diyor Allah-u Teala? Koşuşun, yarış yapın. Bu bir mücadele. Bu mücadelenin içinde birilerinde var sabır. Sabredeceğiz. Başına bir musibet gelmiş. Allah-u Teala seni imtihan ediyor. Kimi insanlar var görüyoruz. İşte diyor ki ya dayanamadım, işsiz güçsüz kaldım, başımı açtım. Dayanamadım, işsiz güçsüz kaldım, sakalımı kestim. Dayanamadım. Falanca falanca işler yaptım. Burada senin yapman gereken, senin ilk şeyin arkadaşın sabır. Allah Teala bilmelisin ki o anda seni ne yapıyor? İmtihan ediyor. Allah Teala seni o anda imtihan ediyor. Evet, diğer hemen Ata İbni Ebi Rabah hadisine gelelim. 11. hadis. قَالَ لِي İbn Abbas. Ata İbn Ebi Rabah diyor ki, İbn Abbas'ın öğrencisi biliyorsunuz. İbn Abbas diyor, bana şöyle buyurdu, şöyle dedi. أَلَا اُرِيكِمْ رَأَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. İbn Abbas diyor ki Ata'ya, sana cennet ehlinden, cennet halkından bir kadın göstereyim mi ey Ata? فَقُلْتُ بَلَا. Ata da diyor ki, bilakis, bela istiyorum, göster, evet. قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَى. Şu gördüğün kara, esmer kadın var ya, اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişti. فَقَالَتْ ve demişti ki Aleyhisselatü Vesselam, اِنِّي اُسْرَعُ ben yere yığılıyorum, sara hastasıyım, yere yapışıyorum, bayılıyorum. فَاِنِّي اَتَكَشَّفْ ve böyle yere düşüp bayılınca üstün başım açılıyor. فَدْعُ اللّٰهَ تَعَالَى لِي. Peygamberimize diyor ki Allah'a benim için dua et. قال diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, اِنْ شِئْتَ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ. Şayet sabredersen sana ne var? Cennet var. Şayet sabredersen sana cennet var. وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ تَعَالَى اَنْ يُعَافِيكِ. İstersen, dilersen Allah Teala'ya dua eder ve Allah Teala sana afiyet, sana şifa verir. فَقَالَتْ kadın da hemen diyor ki asbiru sabredeceğim. Yani gözlerim böyle kör, yaşayacağım, sabredeceğim ve karşılığında mükafat olarak cennetle müjdelenmek istiyor. Ancak kadın diyor ki fakalet inni etekeşşef. Ancak ben üstüm başım açılıyor. Yere yığılıp kalıyorum. Üstüm başım açılıyor. Fedullaha en la etekeşşef. Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü. Allah'tan iste ki benim üstüm başım ne yapmasın? Açılmasın. Feda'a leha. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam da ne yapıyor? Bu kadına dua ediyor. Allah Teala'dan istekte bulunuyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar biraz sonra da gelecek sahabe kadınlarıyla alakalı onların yani ne kadar çok tabiri caizse erkek oldukları yani sabırlı oldukları yani kadın dersiniz, zayıf dersiniz, bir çare dersiniz, muhtaç dersiniz ama bakıyorsunuz ki salih amellerle ilgili hususlarda ne yapıyorlar? Onlar da erkeklerle yarış ediyorlar. Bu kadına Allah Teala bir imtihan vermiş, cinlenmiş. Alime diyorlar ki sarı iki türlü olabilir. Birisi böyle normal kas hastalığı, kaslar gerilir düşer. Birisi de çok olanı da cinlerin kişiye yapması, girmesi ve onu yere yıkmaları. Alime diyorlar ki insanın iki türlü tedavi, yani bu sarayla alakalı şer'i meşru olan iki türlü tedavi yöntemi var. Birincisi bu hastalığa bulaşmadan önce ne yapmış olması? Kendini savunan bir insan olması. Yani savunması. Nasıl savunacaksın kendini? Sabah akşam zikirlerini okuyarak, evrad çekerek, ondan sonra ayet-el kürsüyü okuyarak, felak nasıl okuyarak, bunları okuyarak ne yaparsın kendini koruyabilirsin. Bir de başa geldikten sonra bunu yapmak var? Başa gelen bu belayı kaldırmak var. Bu nasıl olur? Aileler diyor ki bununla ilgili o içeride bulunan cine azap ayetlerini okursun. Tehdit ayetlerini okursun ki o içeridekini ne yaparsın? Ürkütür. Korkutursun. Hatta İbnül Kayyim rahimahullah Şeyhülislam İbn-i Teymiye'den naklediyor. Yani onun başından gelen bir olayı naklediyor. İbn-i Teymiye'ye getiriliyor bir adam. İbn-i Teymiye okuyor adamı. Sürekli Kur'an okuyor. Ve vuruyor yani. Sert bir şekilde adama böyle odunla tipikten böyle vuruyor, okuyor. İçerideki adama giren cin, bayan cin, dişi cin. İbn-i Teymiye sürekli diyor ki içerideki dişi cine İttakillah, Allah'tan kork. Uhruci, dışarı çık. O cin de tabi çıkmıyor. Bu adamı sevmiş. İçine girmiş. O cin diyor ki ben bu adamı sevdim çıkmam. Yani İbnül Kayyım aynen bu şekilde anlatıyor. İbnül Teymiye'den bu olayı naklediyor. Ben diyor bu adamı sevdim çıkmayacağım. Şeyhülislam İbnül Teymiye diyor ki ama o seni sevmiyor çık diyor. İşte ondan sonra bahaneler buluyor. Aynı ayrıntıyla tafsirle İbn-i Kayyım zikrediyor. İşte diyor ki bu cin ben diyor bu adamla beraber hac yapacağım. Hacca gidecek. Onunla beraber gitmek istiyorum diyor. Ancak o Şeyhülislam diyor ki ona bu adam seninle beraber hac yapmak istemiyor. Çık dışarı. Ve Şeyhülislam İbn-i Teymiye başlıyor okumaya ve adama vurmaya sert bir şekilde. Hatta deniyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin eli artık böyle acımaya başlamış. O sert bir şekilde adama vurmasından dolayı. En son cin diyor ki ben diyor işte şeyhe olan saygımdan dolayı, İbn-i Teymiye'ye olan saygımdan dolayı diyor çıkacağım yani. Baktım eli acıdıyor, vuruyor. Çıkacağım diyor. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye orada güzel bir söz söylüyor. Diyor ki la tahruci kerameten li. Ya bana saygımdan dolayı diyor çıkma. Uhruci taaten lillahi ve rasulihi. Çıkacaksan Allah'a ve Resulüne itaat maksadıyla, kastıyla çık diyor. Ondan sonra Şeyhülislam İbn-i Teymiye ona böyle öğüt vere içerideki cini ne yapıyor? O adamdan çıkarıyor. Yani böyle hastalıklar toplumumuzda da vuku bulabilir. Önce bununla karşılaşmış olan insana bunu müjdelemek lazım. Yani sabret. Sabrın karşılığı nedir? Cennettir. Sonra bunun meşhur tedavi yolları var. Öyle hani Kitab-ı Tevhid, Tevhid derslerimizi de anlatıyoruz. Falanca hocaya giderek, falanca hoca adlı hoca isimli üfürükçülere giderek bunun tedavisini arama. Zira bunun ardında arkasında bir şirk yatıyor. Sihir bahsinde de açıklamıştık hatırlarsanız. Uzak durmak lazım. Her geçen gün bu cinlerle alakalı, sihirle alakalı, büyüyle alakalı toplumun içinden öyle bilgiler alıyorum, öyle bilgiler duyuyorum ki inanın kitaplarda yazan, ilim ehlinin konuştuğu, anlattığı, naklettiği, şerh ettiği şeylerin aynısını tıpatıp hala canlı olarak görüyorsunuz. Daha geçen Tekirdağ'da birisinden duydum. Tekirdağ'daki işte köyden maden ararken veyahut da işte yoluna, hazine ararken hazinenin başına geldiklerinde o hazinenin orada bulunan cinler onlara zarar vermesin diye horoz kesiyorlarmış. Onlara kurban ediyorlarmış. Bana canlı olayın şahitlerinden bir tanesi anlattı. Yani tevhid ehli, tevhid okuyan, tevhidi kalbine sindiren, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, sabah akşam zikirlerine devam eden insan Allah'ın izniyle kendine ne yapar? Oru muhafaza eder. 12. hadise geliyoruz. An Ebi Abdirrahman, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sanki diyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bakarmışçasına gibiyim. Yani. Sanki ona bakıyorum şu anda. Bu hadisi anlatırken. Böyle söylüyor. Niye böyle söylüyor? Yani bu olayı, bu hadisi peygamberden aktaracağım sözü o kadar iyi. Ne yapıyorum? Biliyorum, hatırlıyorum. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerden diyor, nebilerden bir nebiyi, peygamberlerden bir peygamberi bize vasfetmişti, bize anlatmıştı, nakletmişti. Tarabahu kavmuhu feedmevuhu ve huve yemsehuddam an vecihi. Bu peygamber kavmi tarafından dövülmüş, kavmi tarafından itilmiş, kakılmış. Ta ki ne olmuş? Üstü başı yaralar içinde kalmış, kanamaya başlamış bir peygamber. Ve yüzünden kan akıyor. Yüzü parçalanmış, yaralanmış. Ve buna rağmen bu peygamber diyor ki Allahümme gfir li kavmi. Allah'ım, Rabbim benim kavmimi bağışla. Fe innehum la ya'lemun. Onlar, zira onlar ne yapmazlar? Çok önemli arkadaşlar. Bazen insanlara anlatıyorsunuz. Yani Müslümanlar olarak, ehli sünnet olarak, toplum olarak Allah-u Teala'nın bizden istediği, Resulü'nün bize gösterdiği, alimlerin kitaplarında bize naklettiği konum, mevkif, durum nasıl olmalı? Sabretmemiz gerektiği, ilmi öğrenmemiz, tevhidi öğrenmemiz, bunu davet etmemiz, insanlara Allah için dua etmemiz, onların hidayetini istememiz gerektiğini söylüyoruz. Ya kardeşim siz de Hristiyanlaştınız mı? Yok falanca nurculaştınız mı? Sadece idim okuyalım oturalım mı diyorsunuz? Sizde hiçbir hareket yok. Sizde hiçbir enerji yok. Her şeye boyun bükmüşsünüz. Arkadaşlar, yani peygamberlerden bir peygamber düşünün. Yüzü kanamış. İmtihan olmuş. Sabrediyor. Ve kavmi için Allah-u Teala ne yapıyor? Yani bütün peygamberlerin hayatına bakın, buna yakın örnekler görürsünüz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de kaç yıl sabretmiş? Tevhid için. Musa Aleyhisselam Firavun efradını topluyor. Umerasını, ileri gelenlerini topluyor. Firavun'a diyorlar ki daha ne zamana kadar Firavun'u ve onunla bağlı olan insanları yeryüzünde böyle serbest bırakacaksın. Seni ve ilahlarını terk edecekler. Onların çocuklarını öldürelim, kadınları da hayatta bırakalım. İsrailoğullarının çoluğunu, çocuğunu öldürelim, kadınlar hayatta kalsın. Böyle bir karar çıkıyor. Musa Aleyhisselam buna karşılık ne diyor arkadaşlar? İsta'inu billah. Nasihat şu. Allah'tan yardım istedim. Tevhid. Vasbiru. Ne yapın? Sabret. Ve bilin ki yeryüzü Allah'ındır. Dilediğini oraya miras çıkılar. Çok önemli arkadaşlar. Teenni sahibi olmak, ağırbaşlı olmak. Allah-u Teala'nın bizden öncelikli istediği şeyleri öğrenip hayatımıza tatbik etmek, amel etmek. Bunlar çok önemli şeyler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları öğretmiş ashabı. Oturmuş öğretmiş tuvalete nasıl girerler. Oturmuş onlara abdest nasıl alınır, usul nasıl alınır. Bunları bitirmiş, öğretmiş, tevhidi öğretmiş. Bunlardan önce tevhidi öğretmiş. Bunlar bitmiş. Allah-u Teala ona yeryüzüne miras çıkılmış. Şimdi gençlere bakıyorsunuz, bir sürü sokaklarda gezen tipler var. Nitelikler de ellerine bayrak almış, bağırıyorlar. Dinleri, diyanetleri, Amerikan mallarını boykot olmuş, Coca-Cola içmemek olmuş. Hapşırıyor, yerhamdülillah, elhamdülillah deniyor. Elhamdülillah diyor, yerhamdülillah diyorsun. Yehdikumullah ve yeslih ba'lekum diyebilecek sünnet ilmine sahip değil. Tuvalete girişi sünnete muhalif, tuvaletten çıkışı sünnete muhalif, abdest alışı sünnete muhalif, namaz kılışı sünnete muhayyel. Akidesinde bir sürü problem var. Ama nedir? Geçen derslerimizi de anlattık. Hedefi ne? Çok büyük şeydir. Bir yerlere ulaşmak. Zaten caiz. Kendini yetiştir. Aileni yetiştir. Git ananı babanı kurtar. Onlara bir sor bakalım. La ilahe illallah'ın manası neydi? Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın insanlara kavmine öğrettiği la ilahe illallah, çağırdığı la ilahe illallah hangi manaya geliyor? Bunlardan o kadar uzak ama kendini İslam'ın o kadar merkezine zanneden bir sürü ne var? Piyasada cahil insan var. Bunlara da ne yapmak lazım? Öğüt vermek lazım. Yani bizim öğütümüz peygamberi bir öğüt. Sabredeceğiz, ilim öğreneceğiz, amel edeceğiz, kavmimizi davet edeceğiz. Davet arkadaşlar. Ulema aynen böyle söylüyor. Şeyh Nasruddin el-Albani rahimahullah ne diyor? Tasfiye ve terbiye. Önce arındıracaksın akideni şirkten, bidatlerden, dinini bidatlerden, şirkten, amellerini bidatlerden, şirkten, ilmi batıl olanından ayıracaksın, tasfiye edeceksin. Sonra doğru olan, temiz, hak, ak olan o temelin üzerine insanları ne yapacaksın? Terbiye edeceksin, yetiştireceksin. Kendini yetiştireceksin. Aileni yetiştireceksin. Çoluğunu, çocuğunu ne yapacaksın? Yetiştireceksin. Yani bu ancak Rabbani alimlerin yapacağı nasihat arkadaşlar. Ancak Rabbani olan alimlerden çıkar böyle nasihatler. Et-tasfiye, sonra terbiye. Seleften daha çok eskiden rivayetler var. Onlar da diyor ki et-tahliye, sümme tahliye. Tahliye, sümme tahliye. Önce tahliye yapacaksın. Ne demek tahliye? Boşaltacaksın. Sonra tahliye. Süsleyeceksin. O geri kalan attıktan sonra özü ile süsleneceksin. Onu yaşayacaksın. Bizim gayemiz, derdimiz bu. An Ebi Sa'idin ve Ebi Hurayrata radiyallahu anhuma anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Sa'id ve Ebu Hurayrata'dan rivayet olunduğuna göre. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Ma yusibul muslime min nasabin ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bir mümine, bir Müslümana, bir Müslümana bir nasab, böyle bir yorgunluk, ولا وصب, bir hastalık, ولا هم, bir tasa, ولا حزن, bir keder, وَلَا اَذَا, bir ona eziyet verici olan bir şey. وَلَا غَمْ, gam, tasa, keder, dokunmasın ki hatta شَوْكَتُ يُشَاكُوَا, hatta ayağına batan diken bile onun hatalarının onun hatalarına kefaret olmasına, bağışlanmasına, örtülmesine sebep olmasın. Yani mümine, Müslüman kimseye dokunan yorgunluk, üzüntü, keder, tasa bile hatalara ne oluyor arkadaşlar? Kefaret oluyor. Hele bir de mümin bunu düşünür, ihtisap eder, ecrini Allah'tan beklerse, sabrederse, sabrın yanında ihtisap ederse, hem günahlara kefaret, hem bunun yanında da ne alıyor? Ecir alıyor. İki tane faydası var, iki tane artısı var. Bu an İbni Mesud radıyallahu anhu kal, dekaltu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, 14. hadise geldik. İbni Mesud diyor ki, Nebi aleyhisselatü vesselamın yanına girdim, ve huve yu'aku, ateşli, ağır ateşli bir durumda. Sıkma. Ateş yani son haddinde. Fekultu ya Resulallah inneke tu'aku va'ken şediden. Dedim ki diyor İbn-i Mesud. Ey Allah'a Resulü sen çok ağır ateşlisin. Ateşin çok şiddetli. Yani bu nedir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam ecel. Evet öyle. İnni yu'aku kema yu'aku raculani minkum. Ben diyor sizlerden iki kimsenin, iki adamın, iki kişinin ateşli hastalık geçirdiği gibi o şekilde ateşli hastalık geçiririm. Yani benim ateşim, ateşli hastalık, sizlerden iki kişinin ateşli hastalığına bedeldir. O kadar ağır, iki kat fazla. قُلْتُ ذَٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنَ. Yani bu da senin bu hastalıktan iki tane sevap aldığına delil midir? Yani sen bu hastalıktan iki tane sevap mı alıyorsun? Çünkü iki tane adamın başına gelebilecek şiddetli o sıtma ateş hastalığını geçiriyorsan onların iki sevabını da almalısın. Öyle mi? Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ecel. Ecel. Evet. ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ اَذَا شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَ اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ. Evet, doğru. Bir mü'mine, bir Müslümana, bir Müslüme, bir eziyet verici, onun canını sıkıcı, onun huzurunu bozucu bir şey dokunmasın, yahut bir diken batmasın veya o dükkenden daha büyük bir şey başına gelmesin ki Allah onunla işlemiş olduğu günahlarını ne yapmasın? Bağışlamasın, onlara kefaret saymasın. Ve bununla birlikte وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تُحَطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. Ve onun günahları ağacın yapraklarını döktüğü gibi o kimseden ne yapmasın? Dökülmesin. Bu başına gelen musibetlerin, belaların karşılığında. Bu kadar. Mümin hayırda arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor, müminin durumuna şaşırdım. Müminin durumu şaşılacak bir konumda. Her halükarda nedir diyor? Kârdadır mümin. Başına bir musibet gelir, sabreder, ecrini alır. Hatalarında ne olur? Kefaret olur. Tabi ihtisab ederse ecrini alır. Başına bir, Allah da ona bir nimet verir, mükafat verir, şükreder. Tamam, ecrini alır. Karşılık olur, sevap olur. Ama kafir böyle değil. Başına bir musibet geliyor, bela geliyor. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Kârı kazancı yok. Onun için çok iyi bilmemiz lazım. Başımıza gelen her şey Allah'tan, Allah'ın takdiriyle gelmiştir. Her musibet. Ve karşılığını da Allah'tan ne yapmalıyız? Beklemeliyiz, ihtisap etmeliyiz. Ondan önce de sabretmeliyiz. 15. hadis, bu babın 15. hadisi. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu kal, kal ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men yuridillahu bihi hayran yusib minhu. Allah kimin hakkında hayır dilerse ona ne yapar? Yusib minhu. Ona musibetler verir. Bu rivayet şu şekilde okunuyor. Yusab minhum. Onun başına musibetler gelir. Yani ilk okuyuş tarzıyla musibeti veren Allah, ikinci yusab minhum diye okursak hem Allah tarafından başına gelen musibetler hem de yeryüzünde böyle insanın başına gelen musibetler. Yani Allah Teala kimin hakkında hayır dilerse, kimin hakkında Allah Teala hayır dilerse Allah ona musibetler verir. Çok önemli arkadaşlar. Yani hadislerde ne geliyor? Bundan önce ayetlerde geliyor. Allah Teala diyor: "Ehasibe en-nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftenûn?" Hasiben nas, insanlar şöyle mi zanneder? Ehasibe en-nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftenûn? İnsanlar bizler iman ettik deyip imtihan olmadan başlarına fitneler, musibetler, belalar gelmeden böyle serbest bırakılacaklarını mı zannettiler? Bir sürü musibet gelecek. Şehvet, şubuhat, musibet, bela, her türlü şey gelecek başına. O gelmeden önce bilinmez. Altın mısın, gümüş müsün, teneke misin, imanın kuvvetli mi, güçlü mü, değil mi? O sana kuyumcuya getirilen yahut o imalathaneye, atölyeye getirilen o altını ne yapıyorlar? Yakıyorlar. Altınsa o ateşte yandığı zaman ne oluyor? Altın olduğu anlaşılıyor. Değilse teneke olduğu anlaşılıyor. Allah Teala öyle diyor. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Bizzat biz, Allah Teala diyor ki, onlardan öncekileri ne yaptık? İmtihan ettik. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا. Allah sadık olanları, samimi olanları, doğru olanları bilir. Bilendir. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ. Yalancıları da biler, bilir ve onları tanıyıp bilendir. Yani yalancı ve sadık Allah Teala biliyor. İnsan kalbinde bilir. Belki bilmeye de bilir. Ne zaman o musibet geldi, ne zaman o şehvet geldi, ne zaman o süslü püslü şey önüne sunuldu, o sevda sunuldu, bir de bakmışsın ki dünkü adam gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Hani nasıl arabayla viraja girdiğin zaman o sapasağlam araba birden savrulur, yoldan çıkar tak diye böyle tarlaya oturur. İnsanın da başına böyle bir viraj geldiği zaman böyle dünyadan güzel bir nimet geldiği zaman, yahut başına bir musibet bela geldiği zaman, bir darlık çektiği zaman, bir fitne, bir musibet, bir imtihan geldiği zaman bir bakarsın ki nereye gitti bu adam? Ya bu adam dün böyleydi. Ne çabuk bu adam değişti? Ne zaman namazı bıraktı? Ya ne zaman sakallarını kesti bu adam? Ne zaman bunun hanımı açıldı? Bir de bakarsın ki başına bir Allah imtihan vermiş, bir musibet vermiş. Aleykümselam. Bir musibet vermiş. Tabi musibetler sadece şerle gelmez. Hayır yoluyla da gelir. Allah bana dünyayı sana açarak da verebilir musibet. Önemli olan sabretmek. Sabırdan önce bunun bir imtihan olduğunu bilip önce imtihan olduğunu diyeceğiz. Sonra sabredeceğiz ve karşılığını Allah'tan bekleyeceğiz. Çok önemli. Hemen diğer hadise geçiyoruz. An Enes radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه. Sizden birisi başına gelen bir musibetten, bir beladan dolayı ölümü temenni etmez. Allah'ım canımı al. Allah'ım çok acı çekiyorum. Ölüyorum. Bu sıkıntıyı çekemeyeceğim. Battım, iflas ettim. Artık canımı al. Demesin. فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاِلًا. Ama çok da sıkıldıysa, illa da böyle ölümü isteyecek bir dua etmek istiyorsa, dünyada artık böyle sıkılmış. Şöyle desin. اللّٰهُمَّ اَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي. Allah'ım, dünyada kalmak, yaşamak, hayat benim için hayırlı olduğu sürece bana hayat ver. Ömrümü uzat, yaşat. وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي. Eğer ölüm benim için hayırlıysa, daha hayırlısı. Benim ne yap? Ömrümü al. Kısalt canımı al. Alimler diyorlar ki ancak bu halde insanın ölüm talebinde bulunması, yani bu şekilde dua etmesi tek bir halde caizdir, tek bir surette caizdir. O da ne? Mukayyet olarak. Allah'ım benim canımı al değil. Allah'ım mahyini ma kânetil hayatu hayran li. Allah'ım hayat, dünyada yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe benim hayatımı uzat, bana beni yaşat diye ancak insan dua edebilir. Ölümde de aynı şekilde. Allah'ım ölüm benim için hayırlıysa eğer benim canımı al. 17. hadise geçiyoruz. An Ebi Abdillah Khabbab ibn al-Arat radıyallahu anh قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik ve ona şikayette bulunduk. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın da üzerinde kafasının altına koy, üzerine daha önce giymiş olduğu bir elbisesi var, çizgili böyle. O elbisesini ne yapmış Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Başının altına koymuş. Kabe'nin gölgesinde böyle uzanmış, yani dinleniyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler gelmiş, başlarına gelen musibet, Mekkeli müşriklerin yapmış oldukları boykot, yapmış oldukları işkence, zulüm, son haddine ulaşmış, artık katlanacak halleri, takatleri kalmamış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hiç şikayette bulunuyor. Ey Allah'ın Resulü. Ne zamana kadar bulunuyor? Ne olacak? Dua et Allah-u Teala'ya. فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُوا لَنَا. Dedik ki diyor, bizim için yardım talep etmez misin ey Allah'ın Resulü? Bir yardım et size. أَلَا تَدْعُوا لَنَا. Dua etmiyor musun? Bizim için dua etsene. Bakın, duygusal insanlar, dilinden uzak insanların tavırları hep nedir? Aynı. Aleyhisselatü Vesselam onları öğretiyor. Diyor ki, gelecek hadisinde aynı. Bugün de Rabbani alimler aynı şeyi söylüyor. Kendinizi yetiştirin, tevhidi öğrenin, akideyi öğrenin, yardım size gelecek, başarı size gelecek. Bunlar da gelmişler peygamberimize diyorlar ki yeter, artık takatimiz bitti. Zulüm. Ki bugün Müslümanlara uygulanan zulümün en şiddetlisinden daha şiddetlisi. Kimisinin bacaklarını develerle ayrılmışlar, kimilerinin karnına taş koymuşlar, kızgın sıcak kumların üzerine sermişler, ülkelerinden def etmişler, kılıçlar kınından çekilmiş, kelleler kopmuş, savaşlar açılmış, zulüm var. Habeşistan'a kaçıyorlar, bırakın bizi diyor. Habeşistan'a gidiyor, arkalarından geliyorlar. Yok, siz orada Rabbiniz. Böyle bir zulüm işkence var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hemen onlara şu örneği veriyor. قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُخَذُ الرَّجُلُ فَيُخْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا. Sizlerden önce adam tutulur, bir kimse getirilir. Ve o adamın için bir kabir kazılır. ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ. Bir destere getirilir. فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ. Bu destere onun kafasına konulur. فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ. Sonra bu adam o destereyle kesilerek ikiye bölünürdü. Böyle destereyle ikiye bölüyorlar adamı. وَيُمْشَتُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ. Demir taraklarla taranırdı bu adamın kemikleri. Etleri ne yapılırdı? Sıyrılırdı. مَعْدُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ. Kemiklerinden, etleri kemiklerinden sıyrılır, taranırdı. مَا يَصُدُّهُ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِ. Bütün bunlara rağmen yaşadıkları onu dininden bilmez. Geçen haftaki hadisi hatırlıyorsunuz. Uhdud, hendekler kazıldı. O gence iman eden rahip, o memleketin kralının arkadaşına neler yapıldı biliyorsunuz. Ve sabrettiler. Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Geçmiş o ümmetlerden, o insanlardan. Kime bu örneği veriyor? Sahabelere. Niçin veriyor? Yeter, sıkıldık, daraldık. Yok mu yardım isteyeceğim kimse? Dua edeceğim kimse? Allah'tan bize dua iste, yardım iste. Vallahi la yutimmen Allahu hada al-amr hatta yasira ar-rajul min Sana'a ila Hadramaut. La yakhafu illa Allah ve zib ala ghanam. Allah Teala bu işi, bu dini tamama erdirecek diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu din tamamlanacak. İster sabredin, ister sabretmeyin. Allah Teala bunu tamamlayacak. Ta ki öyle bir güvenlik gelecek ki, öyle bir durum, öyle bir hal alacak ki Sana, Yemen'in Sana kentinden Hadramaut kentine yolculuğa çıkmış bir adam, Allah'tan başka kimseden ve koyunları adına kurttan endişe duyacak. Sadece korktuğu Allah olacak ve koyunlar adına da duyduğu endişe ne olacak? Kurt endişesi olacak. Yani onun dışında her şey güven ve eman içinde olacak. Bu yaşadığınız işkenceler, bu problemler sonra erecek. Bakın ne diyor Aleyhisselatü Vesselam. وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. Ne demek? Acele ediyorsunuz. Acele ediyorsunuz. Dikkat edin. Sabredin biraz. Sabır gösterin. Ama sabrınız ne üzerine olsun? Tevhid üzerine olsun. İman üzerine olsun. Bugün aynı şeyi alimler söylüyor. Ya diyorlar bunlar kralın, yöneticilerin, cumhurbaşkanının, başbakanın ajanları bunlar. Biz milleti ayağa kaldırıyoruz, meydanlara topluyoruz. Bunlar diyorlar ki sabredin, Allah'a dönün, rucu edin, gece namaza kalkın. O ne diyor ya, gece namaza kalk, sabah namazı haline git. Orada Müslümanlar doğranıyor diyor. Aleyhisselatü Vesselam böyle adamlar diyor. Sizden öncekilere böyle böyle böyle böyle şeyler yapılırdı da dinlerinden ne olmaz dendi. Dediğimiz gibi önce akidemizi düzeltmemiz lazım. Tevhidimizi düzeltmemiz lazım. Adam bangır bangır bağırıyor miteklerde meydanlarda. Adama Allah nerede diye soruyorsun. Diyor ki Allah mekandan münezzehtir her yerde. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği, Musa'nın Firavun'a öğrettiği, davet ettiği yani ve Firavun'un dalga geçtiği, bu ümmetin imamlarının akide kitaplarında yazdığı, çizdiği ve bizim onların kitaplarından öğrendiğimiz, okuduğumuz akidevi bir önemli mesele konusunda Allah'ın hilafına hüküm veriyor. Allah'ın hilafına, Allah'ın istemediği akideye sahip ama yardım bekliyor, zafer bekliyor. Nasıl zafer olacak? Nasıl yardım olunacak ona? Olmaz. Ali bin Mes'ud radıyallahu anhu قال لما كان يوم حنين. Huneyn günü, Huneyn biliyorsunuz Taif tarafında, Mekke'ye yakın bir Arafat'tan ileride bir yer. Aleyhissalatu vesselam asara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasen fil kısma. Nebi Aleyhissalatu vesselam Mekke'yi fethetmeye gelince yakın civardaki o bölgeleri ne yapıyor? Fethediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam hicret etmiş Medine'ye. Kaç sene geçtikten sonra Mekke'ye fethediyor Aleyhisselatü Vesselam? Hicretin kaçıncı yılında Mekke'ye fetholmuyor? Hicretin kaçıncı yılında? Hicret. Kimiydi onu? 8. 1908 yılında Mekke fetholunuyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki alimler, Ce'rane denen bir bölge var. Taif'ten gelenlerin, yukarıdan gelenlerin ihrama girdiği bölge. Orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam ganimetleri dağıtacak. Tabi ganimetleri verirken kimilerine, diğerlerine nazaran daha fazla veriyor. Onları biraz daha böyle fazla ganimetle kalplerini fethetmeye çalışıyor. Kalplerini yumuşatmaya çalışıyor Aleyhisselatü Vesselam. فَاَعْطَ الْاَقْرَعَ مِنَهَا بِسْمِئَةً مِنَ الْاِبِلِ Aleyhisselatü Vesselam cömert. Uhud'da kadar altınım olsa diyor, 3 gün bekletmem onu diyor. Dağıtır bunları. Çünkü yani Allah Teala ona hitap etmiş. اِنَّكَ مَيِّدْ Sen ölüsün diyor. Şimdi bu hitabı alan adam, yani dünyada yastık altı, yorgan altı, yatak altı, halı altı yapar mı? Yapabilir mi? Cimrilik yapar mı? Yapamaz. Ayetin devamında ve innehum lemeyitun. Onlar da ölecekler. Yani burada da bize bir ders var. Onu düşünmemiz lazım. Akra ibn Habise 100 tane deve veriyor. 100 tane deve veriyor. Ve a'ta Uyeyne ibn Hizm misle zalik. Uyeyne ibn Hizm'e da kavmin ileri gelenleri bunlar. 100 tane deve veriyor. 100 tane deve çok değerli bir araç o zaman için yani. Binek. Bugün yani sana kalkıp birisi 3 tane araba verse, bir tane araba verse, o adamı artık böyle sağda solda ne yaparsın? Çok iyi adam, maşallah, ne iyi adam. Cömert adam. Allah razı olsun, elimizden tuttu. Bir araba verdi. Bu adam bize araba vermeseydi. Yani insan kalbi meyleder hemen o adama. Aleyhisselatü Vesselam bunlara veriyor üzerlere. وَاَعْطَى نَاسًا مِنْ اَشْرَافِ الْعَرَبِ Arapların ileri gelenlerine de şeyler veriyor. وَاَثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ Tabi bunlara o gün ganimet dağıtımında biraz daha fazla veriyor Aleyhisselatü Vesselam. فَقَالَ رَجُلٌ Bir adam kalkıp diyor ki وَاللّٰهِ اِنَّ هَذِي قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا Allah'a yemin olsun ki bu dağıtımda, bu ganimetin paylaştırılmasında adalet gözetilmemiştir. Yani bu küfür bir söz. Burada Allah'a ve Resulüne ne var? İsyan var. Yani Peygamber orada ganimet dağıtmış, Allah onu ikrar etmiş. Yanlış yapmadın, yanlış yaptın diye düzeltmemiş. Burada Allah'a ve Peygamber'e isyan var, küfür bu. وَمَا اُرِيدُ فِيهَا مَجْهُ اللّٰهِ Devam ediyor bu adam, diyor ki bu ganimette diyor, bu paylaşımdaki haksızlıkla, bu paylaşımda Allah'ın yüzü istenmemiştir, rızası istenmemiştir. Peygamberimiz de söylüyor bunu. Şunu sabra bak peygamberlik. Yani Mekke Fatihi, Huneyn Fatihi, devleti kurulmuş, 8 sene geçmiş, 8 seneden sonra Mekke fetholmuş. Gelmiş bir adam kendini bilmez. Bu manada o anda hemen böyle olayda sabredemeyip, kendini bilemeyip hemen ne yapıyor? Böyle bir çıkış yapıyor. Fekul diyor ki Abdullah ibn Mesud, vallahi le uhbirenne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a yemin olsun diyor, bu duyduklarımı peygambere ileteceğim dedim diyor Abdullah ibn Mesud. Diyecek, peygambere söyleyecek. فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالِ Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gittim ve bu adamın söylediklerini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a aktardım. Diyor ki Abdullah ibn Mesud, فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّفْرِ Aleyhisselatü Vesselam böyle dururken birden yüzü değişiyor, kıpkırmızı kesiliyor. Yüzü kıpkırmızı kesiliyor. Öfkeler, sinirden. ثُمَّ قَالْ فَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü adaletli olmazsa kim adaletli olabilir ki? ثُمَّ قَالْ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوسَى Allah Musa'ya merhamet etsin. قَدْ اُوْذِيَ بِاَكْثَرَ مِنْ هَذَا Musa bundan daha fazla eziyet gördü. Daha fazla çile çekti. Ama ne yaptı? Sabır. Sabret. Sabret. Tabi Abdullah ibn Mesud bunu görünce peygamberimizden diyor ki la cerame la erfa'u ileyhi ba'da hadisen. Bundan sonra diyor peygamberimize bir söz ne yapmayacağım bu manada? Haber vermeyeceğim. Niye? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüldüğünü gördü. Ama burada bizim babamızla ilgili olan bölüm Musa da diyor bundan fazla eziyet gördü ama o da ne yaptı? sabretti. Ve aleyhissalatü vesselam da ne yapıyor? Bu sefer sabrediyor. Hemen diğer hadise geçiyoruz. 19. babımızın 19. hadisi. An Enes radıyallahu anhu قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا Allah Teala bir kul hakkında hayır isterse, onun hayrını murad ederse اَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا cezasını dünyada verir. Yani dünya öyle günlük tübistanlık bir yer değil arkadaşlar. Yani bir insanın her şeyi yolunda gidiyorsa bir problem var. Onu bilelim yani. Her şey yolunda gidiyorsa bir problem var demek. Hele hele. Yani günah işliyor ve günah işlemesine rağmen bir ceza gelmiyorsa, bir musibet gelmiyorsa, her şey yolunda gidiyorsa, her fıkırındaysa tabiriyle bu adam bu günahların karşılığındaki bu mükafatları ne olarak algılayıp idrak etmeli? Peygamberin diliyle, sözüyle istidrac. Ne demek istidrac? Allah istidrac Allah Teala'nın kulu azdırmak için kulu azdıkça azması için ona verdiğini keramet tarzı mükafatlar, maddi, manevi böyle destek. Ama bu destek ne? Onun küfrünün azması için verilen destek. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يُعْتِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِي Bir kulu görüyorsun, bir kul var ki günah işlemesine rağmen Allah Teala'nın ona nimet verdiğini görüyorsan diyor ki فَإِنَّهُ هُوَ اِسْتِدْرَاجِ اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهُ يُعْتِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِهِ مَا يُحِبْ فَإِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجِ Şayet bir kul günah işlemesine rağmen, günahın içine batmış olmasına rağmen kula o istedikleri, sevdikleri şey veriliyorsa, Allah'ın ona bu sevdiklerini verdiğini görüyorsan bil ki o istidraçtır diyor Allah Resulü. Yani Allah tarafından azgınlığında devam etmesi için o adama verilen destektir. Peygamberimiz bunu söylüyor. Sonra hemen Kur'an-ı Kerim'den En'am suresi 44. ayeti okuyor. En'am suresi 44. ayeti okuyor. Yani bu ayeti söylemiş olduğu bu hadise, bu söze delil olarak getiriyor. Ne diyor ayette? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Onlar var ya o insanlar, kendilerine öğütlenen, nasihat olarak verilen şeyleri unutunca, terk edince فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyin kapısını açtık. Allah Teala diyor ki o insanlar kendilerine verdiğimiz öğütleri terk ettiklerinde günah işlediler. Günah işleyip masiyetlere boğuldular. Öğütümüzü, nasihatımızı, tavsiyemizi dinlemediler. Allah Teala ne diyor? Biz ne yaptık onlarla ilgili diyor Allah Teala En'am suresinde. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyin kapısını açtık. Her yerden şarul şarul nimet geliyor. Neyin karşılığı? Salih insan olmalarının karşılığı. İyi insan olmalarının karşılığı. Hayır. Öğütlendirdikleri, kendilerine nasihat olarak verildikleri, verilen şeylerin ve şeyleri unutup terk etmelerinin karşılığı nimete boğulma. Nimete gark olma. Bir taraftan da zaten iyi insan olmasaydık Allah bize vermezdi. Çok iyi duyuyorsunuz böyle. Kalbimiz temiz bizim yani. Bilmiyor yani miskin, zavallı. Bunun Allah Teala tarafından bir istidraj olduğunu. Ayetin devamında ne diyor Allah Teala? Hatta ila farihu bima utu. Onlara her şeyin kapısını açtık ve kendilerine verilen bu nimetten dolayı ne yaptılar? Çok sevindiler. İnsanlar sevindiler. Ama bunun sürekliliği yok. Diyor ki Allah-u Teala ardından اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً Hiç beklemedikleri bir anda aniden onları alıverdik. Yakalayıverdik. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Ve onlara bir de bakarsın hepsinin ümidi kesilmiştir. Artık hiçbir umutları kalmamıştır. Çok önemli arkadaşlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok ilginç bir şey söylüyor. Allah bir kul hakkında hayır dilerse onun akıbetini, işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada verir. وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرْءِ Allah eğer bir kul hakkında şer murad ederse اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ hatta يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Günahını ne yapmaz ona? Çektirmez dünyanın. Karşılığını vermez. Ta ki onun karşılığını, cezasını ne zaman saklar? Kıyamet saklar. Bu da musibet. Bu da bir musibet. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اِظَمَ الْجَزَى مَعَ اِظَمِ الْبَلَى Mükafatın büyüklüğü neye göredir? Ne oranındadır? Belanın büyüklüğü oranındadır. Bela ne kadar büyük? Musibet ne kadar ağır? Karşılığı o kadar büyük. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ Allah Teala bir kavmi severse, Allah Teala o kavmi ne yapar? İmtihan eder. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى Kim razı olursa, rıza gösterirse, ondan da razı olunur. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ Kim de öfkelenirse, razı olmazsa, tahammül etmezse, ona da ne yapılır? Gazap edilir. Ondan hoşnut olunmaz. Bu iki hadis hakkında alimler görüş beyan etmişler. Ravilerinden bir tanesi Sinan İbn-i Sa'd. Bazıları Sa'd İbn-i Sinan diye de çeviriyorlar. İlk hadisin şahidi var. İkinci hadisin de şahitleri var. İki hadisin alimler hasen olduğunu ne yapmışlar? Söylemişler. Gelelim diğer hadisimize. Enes radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. قَالَ كَانَ بْنُمْ لِأَب۪ي طَلْحَ Ebu Talha'nın diyor bir oğlu vardı. Bu Ebu Talha Enes'in ne oluyor biliyor musunuz? Ebu Talha arkadaşlar Enes'in üvey babası. Tamam mı Osman? Ebu Talha Enes'in ne oluyormuş? Babası mı? Üvey babası. Yani annesiyle evli. Ebu Talha Enes'in annesiyle evli. Diyor ki bu Ebu Talha'nın bir çocuğu vardı. Ebu Talha'nın bir çocuğu vardı. Bu çocuk kim biliyor musunuz? Bu çocuk Enes'in üvey kardeşi olan Peygamberimizin görüp yolda görüp serçesi öldüğünde ona başsağlığı dilediği ey Ömercik ne oldu serçeciye? Ne yaptı serçecik? Diyerek böyle gönlünü aldığı o çocuk. Kimin oğlu bu? Ebu Talha'nın oğlu Enes'in üvey kardeşi. Bu çocuk hastalanıyor. فَخَرَجَ اَبُوْ طَلْحَ Hastalanınca Ebu Talha tabi hastalanmış. O arada çıkmış evden dışarı gitmiş. فَقُوْبِذَا sabi Bu çocuk ölüyor. Hastalanan dolayı vefat ediyor. فَلَمَّا رَجَعَ اَبُوْ طَلْحَ قَالَ مَا فَعْلَ بْنِي Diyor ki Ebu Talha ev halkına, hanımına. Çocuğuma ne oldu? Durumu nedir? قَالَتْ اُمُّ سُلَيْن وَهِيَ اُمُّ السَّبِي اُمُّ سُلَيْن diyor ki وَهُوَ أَسْكَنُ مَا كَانْ أَسْكَنُ مَا كَانْ Sakin. Rahat. Rahat olabileceği en iyi halde. En rahat durumda. Çok sakin. Bakın kadının metanetine. Çocuğu ölmüş. Kocasını ne yapmamaya çalışıyor? Üzmemeye çalışıyor. فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّ Getiriyor hemen yemeğini koyuyor kocasına önüne. Akşam yemeği. ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا Sonra Ebu Talha hanımıyla o akşam ilişkiye gidiyor. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ Tabi Ebu Talha bu hanımıyla ilişkiye girdikten sonra cima ettikten sonra kadın ona diyor ki وَعَرُوا الصَّبِي Çocuğunuzu yemin. Çocuğunuzu defnedin artık. Yani adama yemeği yedirdi. İlişkiye girdi. Gönlünü hoşnut etti. Ondan sonra çocuğunuz diyor öldü. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُوْ طَلْحَ اَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَخْبَرَهُ Sabah olunca hemen Ebu Talha koşa koşa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor. Başından geçen olayı anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki هَلْ قَالْ اَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَ Dün gece ilişkiye girdiniz mi? Yani dün hanımla yattın, uyduğun ilişkiye girdin mi? Kale na'am. Evet diyor Ebu Talha. Kale Allahümme barik lehuma. Peygamberimiz dua diyor. Allah'ım onları mübarek kıl. Fevaledet gulamen. Daha sonra bu kadın hamile kalıyor ve bir çocuk doğuruyor. Fekale li Ebu Talha. Ebu Talha diyor ki Enes'e. Rey babası Enes'e diyor ki İhmilhu hatta te'tiye bihin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor bu çocuğu al peygambere götür. Sahabeler doğan çocukları peygamberimize götürürlermiş. Dua etmesi için peygamberimizin. Ve ilk çocuğun midesine giren gıdanın ne olması için? Hurma ve hurma ile birlikte peygamberin tükürüğü. Peygamberin zatı da nedir arkadaşlar? Onun zatına ait olan her şey de nedir? Mübarek. Bereket var. Yani peki bugünkü sünnet olan uygulayış ne? Çocuk, birisinin çocuğu oldu. İlk çocuğumuza yapacağımız şey ne? Hurmayla ne yapacağız damağını ilk başta? Doğar doğmaz kucağımıza verilince tabi hurmanın hepsini bütün bir şekilde vermeyeceksin. Ağzında tükürüğünle küçük bir şekilde ne yapacaksın onu? Çocuğun damağında gezdireceksin. Çocuk ne yapacak? Midesini ittiren şey hurma olacak. Tükürüğün bir bereketi yok bizim tükürüğümüzün. Alimlerin tükürüğünün. Bazıları Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı alimlere kıyas ederek ne yapıyor? Götürüyor hocaya. Ve oradan bereket umuyor. Burada bizim amacımız, umduğumuz şey ne? Çocuğun midesine ittiren şeyin ne olması? Hurma olması. Ebu Talha diyor ki Enes'e al bu çocuğu peygambere götür. Ve ba'te ma'hu bi temarat. Ve hemen Enes'le birlikte birkaç tane hurma veriyor. Gönderiyor. قال أمعه شيء قال نعم تمرات Peygamber aleyhissalatü vesselam soruyor var mı onun yanında bir şey diyor ki hurma var kaç hurma var Peygamber aleyhissalatü vesselam alıyor hurmaları akadehen nebi sallallahu aleyhi ve sellem فَمَضَغَهَا ağzından ne yapıyor çiğniyor ثُمَّ أَخَدَهَا مِنْ فِيهِ ağzından alıyor aleyhissalatü vesselam kendi ağzından hurmayı فَجَعَلَا فِي Fiki sabi. Arapça fi, aynı zamanda ağız. Ne diyor? Hurmayı çocuğun ağzına ne yapıyor? Sürüyor. Thumma hannekehu. Sonra ne yapıyor? Hannekehu tahnik yapıyor. Üst damağına hurmayı yayıyor. Aleyhisselatü vesselam. Ve semmâhu Abdullah. Ve çocuğun ismini koyuyor. Ne olarak isimlendiriyor? Abdullah. Yani öyle dandik dundik isimler yok. Yani bizim mahallede bir tane küçük çocuk var. Çocuğun adı Mehlika. Helak olmuş demek yani. Annesi var. Ağrı ya. Biliyor musun arkadaşlar? Yani diğer Müslüm'ün rivayetinde ise arkadaşlar daha uzun bir rivayet. O rivayette de şöyle deniyor. Kadın diyor ki la tuhaddifu Ebu Talha ibni hatta akuna ana uhaddisu. Kimse diyor Ebu Talha çocuğun hakkında bir şey söylemesin. Ben diyor onu ne yapacağım? Haber vereceğim. Fecaa fakarrabet ileyhi aşağı feekele ve şerib. Ebu Talha geldi. Ona ne yaptı diyor. Akşam yemeğini hazırladı. Ebu Talha yedi içti. Sonra diyor ki thumme tasanna lehu ahsana ma kana tasanna kable zalik. Daha önceden diyor Ebu Talha için nasıl süsleniyorsa ondan daha güzel bir şekilde ne yaptı Ebu Talha'ya? Süslendi. Fevaka biha. Sonra Ebu Talha onunla cima etti, ilişkiye girdi. Felemme en ra'at ennehu kad şebi'a ve asaba minha kalet ya Ebu Talha. Görünce Ebu Talha işini bitirdi. Tatmin oldu. Dedi ki Ebu Talha'ya Era'ayte lev enne kavmen e'aru ariyetehum ehle beytin fatalabu ariyetehum elehum en yemna'u. Bir topluluk, bir kavim gelip bir ev halkına bir emanet verseler. Sonra da tekrardan o vermiş oldukları emaneti geri isteseler. O ev halkı kendilerine emanet olarak verilen o emaneti geri vermeyebilirler mi? Böyle bir hakları var mı? Ebu Talha diyor ki la yok böyle bir hakları yok. Geri vermeler lazım o emaneti. Fekalet fahtesib ibnek. Altın bir söz söyleyeyim. Fahtesib ibnek. Çocuğun öldü. Onun karşılığını, mükafatını, ecrini Allah'tan bekle. Kâle fe gadib. Ebu Talha hemen ne yapıyor? Öfkeleniyor, kızıyor. ثم قال تركتني حتى اذا ترتخت ثم اخبرتني beni bıraktın, ben seninle ilişkiye girerek kirlendim, cenabet oldum. Sonra bana mı haber veriyorsun, yani bundan sonra mı haber verilir diyor. Sonra olayın ardından demek ki kıssaya yakın bir şekilde olayın geri kalan tarafını naklediyor. Görün arkadaşlar, sahabelerin kadınları bile ne kadar erkek. Değil mi? Kocalarına karşı ne kadar itaatkar. Allah'a ve Resulüne ne kadar itaatkar. Ondan dolayı Allah Teala'nın ve Resulünün razı olduğu insanlar olmuş. Birçoğu cennetle müjdelenmiş o kadınlar. Yani sahabe yeri dinde çok büyük. Şia'nın, Rafizilerin, maalesef Allah onlara hidayet etsin. Hidayet bulmazlarsa da helak etsin. Onların dediği gibi sahabe hanımları kötü kadınlar değil. Dinden mürted olarak ayrılmış, dönmüş insanlar değil. Onlar bunun aksine görmüş olduğunuz hadislerde de ifade edildiği şekliyle ahiretleri için dünyalarını satmış insanlar. Yani bugünün en takvalı insanına bakın. En takvalı kadınına bakın. Çocuğunun ölmesini bırakın. En ufak maddi bir şey kaybetsin. Elindeki yüzüğünü kaybetsin. Kocasına der ki ben depresyona girdim. Beni bir psikoloğa götür, psikiyatriste götür. İlaç kullanmam diyor. Neden kaynaklanıyor arkadaşlar bu? İman eksikliğinden kaynaklanıyor. İman eksikliğinden kaynaklanıyor. Bir tarafta da alın görün size sahabe hanımlarından bir hanım. Evet. Öbür hadisimize geçiyoruz. An Ebi Hurayra radıyallahu anh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Leyse bir sur'a. Güçlü kuvvetli, güreşteki güçlü kuvvetli olan değildir diyor Leyse şedidu bir sur'a. Yani kahraman kimse diyor, güreşte kahraman belli olmaz diyor. İnneme şedidu lezi yemliku nefsehu indel gadab. Öfkelendiğinde kendine sahip olan kimse ne diyor? Kuvvetlidir. Zaten gazap, öfkelenip karşıdan böyle intikam almak güçlülüğün gereğidir aslında. Alametidir. Yani miskin bir adam, zavallı bir adam, gücü, kuvveti, takatı olmayan bir adam ne yapamaz? Öfkelenemez. Öfkelenmek yerine ne yapar? Üzülür. Hüzünlenir. Değil mi? Ama adam güçlüyse gazap. Yani gazap gücün, kuvvetin sembolüdür, işaretidir. Ama asıl güçlü olmak nedir? O gazap halinde, o öfke halinde, sinirlilik halinde kendine insanın hakim olması, sahip olmasıdır. Diğer hadis, An Süleyman İbni Surat radıyallahu anhu kal, kuntu calisen ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a oturuyordum. Ve raculani yestebbani. İki tane adam birbirine girip ne yapıyorlar? Birbirlerine sövüyorlar karşılıklı olarak. Küfrediyor. وَاَحَدُهُمَا قَدْ اِحْمَرَّ وَجْهُ وَانْتَفَقَتْ اَوْدَاجُ. O ikisinden birisi öyle öfkelenmiş ki suratı artık ne olmuş? Kıpkırmızı olmuş öfkeden. Surat kızarmış. Damarları, boyun damarları ne olmuş? Şişmiş. Boyun damarları, o kan akışı, o kan öyle artık kalp pompalıyor ki gadaptan, öfkeden. Damarlar şişiyor böyle. Ben birkaç arkadaşa da anlattım. Bu hafta gördüm yine. Tekirdağ'da bir abimiz bana elini gösterdi. Böyle böbrek hastası. İki damarı birleştirmişler. Diğerlerine sokacaklarmış bu kimseyi. Böyle. Burada 6-7 tane dikiş var. 2 tane damar birleşmiş. Bir de buraya elimi bir koydum. Orada bir kan akışı var. Yani elimi hemen çektim. Korktum. Sanki böyle aynı örneği veriyorum. Sular kesilince yeniden gelir ya, çeşmeye açarsanız böyle o tesisat borusundan bir su gelir böyle. Tazlikli. Buradan inanın, varsa yakınınızda, çevrenizde bir görün. Öyle kan akıyor ki buradan. Yani insanoğlunun içi dışı gibi değil arkadaşlar. O kadar da aciziz yani. O kan, o kalp, o kanı öyle bir pompalıyor ki. Sonra kulağa bak, kulağına koy dedi bana. Aldım kulağımı koydum. Subhanallah. Yani خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا. Bu ayet aklıma geldi. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Çok zayıftır. Buradan böyle yani bildiğiniz nehir gibi şor böyle böyle bir kan akışı var. Duyuyorsunuz yani böyle sesi. İşte insan, şeytan da düşünün, bu hızla insanın damarlarında geziyor arkadaşlar. Öfkelendiği zaman bu damarlar şişiyor, suratın kızarıyor. İşte iki tane adam bu halde. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمْ اِنِّي لَاَعْلَمُ كَلِمَةً. Ben diyor öyle bir kelime biliyorum ki لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُمَا يَجِدْ. Şayet diyor bunu söylerse o kimseler, o içinde bulundukları kin, öfke neyse onun hepsi onlardan gider. Hissettikleri şeyler kaybolur gider diyor. لَوْ قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Nedir o kelime? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ derse gider diyor, biter. ذَهَبَ مِنْهُمَا يَجِدْ. O içinde hissettikleri şeyin hepsi diyor kaybolur. Gider. فَقَالُوا لَهُ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Sonra adama gidip diyorlar ki, peygamber dedi ki, şeytandan Allah'a sığınırım ben. Bu çok önemli. Bazen derste arkadaşlar uyuyor. Şeytan alıyor onları bir yerlere götürüyor. Yarın sokakta kavga edecek. Hemen اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyeceksin. Ayette gelecek biraz sonra onlar İbn-i Hattab tam adamı dövecek. Tokatlayacak. Orada hatırlatıyor birisi ona ayeti. خُذِ الْعَفَّ. Af yolunu tut. Affet. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. İyiliği emret. وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Cahillerden uzak dur. Ayetini okuyor. Ömer pat elini çekiyor. İndiriyor. Yani cahillerden uzak duracaksın. Cahille cahil olmayacaksın. وَاَنْ مُعَذِ بْنِ اَنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ قَالْ مَنْ كَظَمَ غَيْزًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ مَا شَاءَ. Kim diyor öfkesini saklarsa, öfkesini tutarsa ki o öfkesini dışa vurmaya kadir, o öfkelendiği, o yapmak istediğini uygulamaya, tenfiz etmeye, yürürlüğe geçirmeye gücü var ama hapsediyor, yapmıyor. Kim böyle yaparsa diyor Allah-u Teala diyor kıyamet günü yaratılmışların huzurunda, onların önünde ne yapar? Seslenir. Ve ona dilediğin huru ayn, kadınlardan huru ayn, huru ayni seçmesini ne yapar? İster. Der ki istediğini seç. Yani sabrın bu kadar mükafatı var arkadaşlar. Yine aleyhissalatü vesselam'a bir adam geliyor. Bu hadisi Ebu Hureyre rivayet ediyor. اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ebu Aleyhisselatü Vesselam bir adam gelip diyor ki اَوْصِنِي اَوْصِنِي. Bana nasihat et ey Allah'ım. Bana öğüt ver. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا تَغْضَبْ لَا تَغْضَبْ. Öfkelenme. Kızma. فَرَدَّدَ مِرَارًا. Adam sürekli geliyor diyor ki peki nasihat et, öğüt ver. Peygamberimiz o tekrarladıkça Peygamberimiz ona diyor ki لَا تَغْضَبْ لَا تَغْضَبْ. Öfkelenme. Kızma. 25. hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anh. Az kaldı. Bugün uzun sürdü ama bu babı bitireceğiz inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma yezalul bela bil mu'min. Vel mu'mine fi nefsihi ve veledihi ve malihi. Hatta yelka Allah ta'ala ve ma aleyhi hati'ah. Mü'min ve mu'mine. Kimsenin başına, malına, canına, çocuğuna ve malına bela gelir ve belalar gelmeye devam eder. Musibetler gelir ve gelmeye devam eder. Ta ki bu ne zamana kadar devam eder diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ölünceye ve Allah'ın huzuruna hatasız bir şekilde çıkıncaya kadar. Bazıları ölüm döşeğinde mesela musibet çekiyor, ölümden önce hastalanıyor, rahatsızlanıyor canında, bedeninde, çoluğunda, çocuğunda, malında musibetler. Bu onun hatalarını örtüyor. Kefaret oluyor. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. Sahabeden Uyeyne kardeşinin oğlu, kuzeni mi diyoruz biz ona? Yeğen mi diyoruz, kuzen mi diyoruz? Yeğen. Yeğen de kuzen arkadaşlar. Neyse. Kardeşinin oğlu El-Hur İbni Kays'ın yanına geliyor misafir olarak. Bu kardeşinin oğlu El-Hur İbni Kays kâne minen nefrellezîne yudunihim Ömer radıyallahu anh. Ömer'in yakınında bulunan adamlardan. Meclisinde oturan Ömer'in istişare ettiği kimselerden. Ve kânel kurra ve ashabı meclisi Ömer. Kur'an hafızları Ömer'in radıyallahu anh'ın meclisinde bulunan kimseler oluyor genelde. Hafızlar. Allah'ın kelamını bilen yani. Boş adamlar değil yani. Ve müşavaratihi kuhulen kânu ev şubbânen. O mecliste bulunanlar, hafızlar, yaşlısı da var, genci de var. Hepsinin görüşlerini alıyorlar onları. Bunlardan bir tanesi de kim? El-Hurr ibn-i Kays. O Uyeyne ibn-i Hısn'ın kardeşinin oğlu. Dedi ki Uyeyne kardeşinin oğluna, ya ibn-i ahi, ey kardeşimin oğlu, leke vecuhun inde hazel emir. Bu kralın, bu emirin, bu yöneticinin yanında senin sözün geçer. Prestijin var. Tam Türkçesi bunun bu yani. Prestijli bir adamsın bunun yanında diyor. فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ diyor, benim için onun yanına girmem için izin iste. فَاسْتَأْذَنَ فَاَذِنَ لَهُ عَمَرْ izin istiyor. Ömer de ona izin veriyor. فَلَمَّا دَخَلَ Ömer'in yanına girince diyor ki bu oyuna هِي يَبْنَ الْخَطَّبْ yani kendine dikkat et. Ey Hattab'ın oğlu Ömer. Ömer'i tehdit ediyor. Dikkat et. Yani diyor başına gelecekler var. Yani böyle sebep ne? Vallahi ma tu'tina el-cezle ve la tahkum fina bil-adl. Bize verdiğin yemekler, ataya, hediyeler ve işte mal vermiyorsun, yeterli değil. Adaletle de hükmetmiyorsun. Karşısına hitap ettiği adam Ömer radıyallahu anh. Dicle de diyor bir ineğin, bir hayvanın diyor, ayağı tökezlese Ömer'den sorulur diyen kimse. Bu da gelmiş Ömer'e böyle diyor. فَغَضِبَ Ömer. Ömer kızıyor. Radıyallahu anh. حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوْقِعَ بِهِ kalkıp tam böyle vuracakken Ömer adama فَقَالَ لَهُ الْحُرْ Ömer'in istişare ettiği danışmanlarından o bu lafı söyleyen in kardeşinin oğlu diyor ki El-Hur ibn-i Kays Ya emiral mu'minin ey diyor müminlerin emir İnne Allah Teala kâle min nebiyyihi Allah Teala peygamberine dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Huzil affa affet affın yolunu tut ve'mur bil urfi iyilik emret ve'arid anil cahilin cahillerden yüz çevir ve'inne hâzâ minel cahilin bu da diyor o cahillerden bir tanesi yani. Cahillik etmiş. Vallahi ma cavezeha Umar heyne telaha diyor. Ömer o danışmanı bu ayeti okuyunca hemen durdu. Hemen durdu. Ve kâne diyor ki İbn Abbas amca ve kâne vakkâfen inde kitâbillâhi teâlâ. Allah'ın kitabının yanında, ayetleri yanında Ömer ne yapardı? Dururdu. Frene basar. Hareket etmez. Ayet okumuşsun. Sahabe böyle. Ama şimdi Allah Teala diyor faiz yiyenleri Allah ve Resulü'nden harp ilan edin. Ya diyor hocam yani günün şartları, dünyanın şartları yani gibi. Allah razı olan sahabeler böyle değildir. Evet. Evet. Son 3 tane ya da 4 tane isimiz kaldı. Onları da hemen alalım. Ali ibn Mesud radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال inna satakunu ba'di asaratun ve umurun tunkirunaha aleyhissalatü vesselam bu hadislerde biz vatandaşa, biz halka yöneticilerimize karşı takınmamız gereken tavrımızı öğretiyor. Diyor ki siz benden sonra kayırmalar ve münker hoş olmayan haram olan şeyler göreceksiniz. Sizin paralarınız kayırılacak, yenecek. Münkerler işlenecek. Bunları göreceksiniz. Bunları kim yapacak? Yöneticiler yapacak diyor. قالوا يا رسول الله صحابة diyor ki ey Allah'ın Resulü فما تأمرنا bize ne emredersin ne yapalım ne yapalım diyor ki aleyhissalatü vesselam تؤدون şimdi bu aynı şeyi bugün biz söylüyoruz ve alimler söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bu nasihatını ya siz de kardeşim annemle dedi ki o kadar da yani ödmek olunmaz ki ürkek olunmaz ki hareket lazım. Meydanlara dökülmek lazım. Bağırmak, çağırmak lazım. Hakkımızı savunmamız lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki تُعَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ onların sizin üzerinizde olan hakkı onlara verin. Ne onların sizin üzerinizde olan hakkınız? Onların sizin üzerinde olan hakları işitmek ve itaat etmek. Mağrufta tabii, mağrufta. وَتَسْأَلُونَ اللّٰهَ الَّذ۪ي لَكُمْ ve sizin onlar üzerinde olan haklarınız var ya, onları da kimden isteyin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah'tan isteyin. Bu hadisi Buhari ve Müslim hadisi. Diğer hadiste an Ebi Yahya Usayd ibn Hudayr radıyallahu anh enne raculen minel ensar ensardan bir adam kâle ya Resulallah elâ testa'miluni keme sta'melte fulânen ey Allah Resulü falancaya görev verdiğin gibi bana da görev vermez misin? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki innekum setelkavne ba'di esara benden sonra kayırmalar adam kayırmaları göreceksiniz. Fasbiru. Sabredin. Sabredin. Hatta telkavni alel havd. Ta ki benimle diyor havuzda daha bana kadar buluşana kadar. Bu havuzun özelliklerini daha önce açıklamıştık. Suyu baldan tatlı, sütten beyaz. Yanında bulunan kaselerin parlaklığı ve sayısı ne gibi? Yıldızlar gibi. Boyuyla eni, boyu bir ay, eni bir ay. Ondan içen artık bir daha ne yapmıyor? Susamıyor. Sabredin diyor. Sabret. Dua et, sabret. Peygamberi nebevi nasihat. Son hadisimiz. An Ebi İbrahim, Abdullah ibn Ebi Enfa radiyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'di eyyami illeti lakya fiyel adum aleyhissalatü vesselam düşmanla karşılaştığı günlerden bir günde intazara hatta idâ mâleti şems güneş ne yapana kadar? Batana kadar ne yaptı? Yani batıya doğru şey yapana kadar bekledi. Güneşin yani zevalden sonra güneşin sıcaklığı gidene dek havanın serinlemesine dek aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Bekledi. Kâme fihim. Kalkarak peygamberimiz ashabına içinde dedi ki ya eyyühennâs. Ey insanlar. La tetemennev liqa'al adum. Düşmanla karşılaşmayı ne yapmayın? İstemeyin. Yani düşmanla karşılaşmak öyle isteyecek bir şey değil. Gidelim, saldıralım, dövelim yok. Ves'elullah al-afiyye. Allah'tan afiyet dileyin. Yani Allah'ım bizi bundan uzak kıl. Bunların bize olan zararlarını bizi onlarla karşı karşıya getirmeden yok et. Defet. Böyle dua etmek lazım. فَاِذَا لَقِيْتُمُهُمْ Ama diyor Peygamberimiz onlarla eğer yüz yüze gelip karşılaşırsanız düşmanla فَاسْفِرُوا Sabredin. Geri kaçmayın. Sabredin. وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَّمُ Sonra Peygamberimiz dua ediyor. اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ Ey kitabı indiren Allah'ım! وَمُنْزِلِ يَسْتَحَابِ Bulutları hareket ettiren Allah'ım! وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ Orduları yıkıp, yakıp yıkan, hezimete uğratan Allah'ım! اِهْزِمْهُمْ Onları ne yap? Mahvet. Onları mağlup et. وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ Onlara karşı bize yardım et. Bak aleyhissalatü vesselam maddi sebeplerden önce, donanımdan önce ne yapıyor? Dua ediyor. Allah'a rücu ediyor, dönüyor. Maddi hazırlıklarını yaptıktan sonra düşmanların karşı karşıya geliyor. Ama yine de aleyhissalatü vesselam düşmanla karşılaşınca bile sabrı tavsiye ediyor. Bizim de bu hadislerden çıkaracak, alacak çok derslerimiz var. Rabbim bizleri sabredenlerden ve sabrının mükafatını görenlerden eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk.